هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. مسلماناني بريزو سنجين خوش حالو بختورين بيتان دقينوا بو پیشکش کردنی القی چوارم لزنزیری هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. لێرەوە لێکی گرێدە دەینەوە باسی ئەوەمان بوو هەڕوەشاننەوەی ئەو بەرژەوەندیانەی کە دابین دەبێ وەکو بەڵگەی مەسلحەت لە بنەمایە شەرعیەکان کە بەکاریان هێناوە، کە دەڵێن بە چوار بەرژەوەندی سەرەکی پێوە دابین دەبێ. یەک لە بەرژەوەندیەکان کە گوتمان هینایتیانەوە دەڵێن بەرژەوەندی ئەوەی پێوە دابین دەبێ کەوە چاکەی ڕاگەیاندنی حکمی شەرعی و چەشپاندنی و لە پاشانەکە بەرژەوەندی چاکەی پێشکەشکردنی پرۆژە یاساکانی تا یاساکانی دش بە ئیسلامی پێوە بگۆردرێ و لە پاشان بەرژەوەندی حیسانە و پەنادانی ئەندامانی پەرلەمان کە بانگەوازی پێوە بکەن و ئەوانەمان هەڕوەشاننەوە. چوارەمیش دەڵێن بەرژەوەندی لێپرسینەوەی دەسەڵاتدار و وەزیرەکانی حکومەتی و لێساننەوەی متمانەیان پێوە دابین دەبێت. هەر یەک لەو وەزیر و دەسەڵاتدارانە ئەگەر کار و شتێکی بێشەرعی و دش بە ئیسلامیان کرد، ئێمە بانگیان دەکەین لە پەرلەمان و لەوێوە لێپرسینەوەیان لەگە دەکەین و دوای متمانەیان لێدەستینینەوە، ئاوا بە سوک و سانایی بە بەرگوێچکەی خەڵکی دادەدەن. ئێمە دەڵێین ناتواندرێ وەزیر یان هەر بەرپرسێکی حکومی لەبەر پێچەوانەکردنی شەرعی خوا یان کوفر و شرک کردنی بانگ بکرێت و لێپێرسینەوەی لەگەڵ بکرێت، بەڵکو تەنها لە کاتی پێشێلکردنی یاسا و دەستوری ئەلمانی ئەو یاسایی کە پەرلەمانە ئەلمانیەکە دەری کردووە دەتواندرێ ئەو ڕێگایە بگردرێتە بەر و چەند ڕێگا و شوێنی و سیستەمێک و چوارچێوەیەکی دیموکراسیانەی بۆ داندرایە کە بانگەشەی پەرلەمان دەکرێتن و لێپرسینەوەی لەگەڵ ئەنجام بدرێ و جا ئەو خراپیانەی خوارەوەی لێدەکەوێتەوە ئەو کار و ئیشا تا بڵین بەرژەوەندیەکی واگچکەی پێدابین دەبێ. ئەویش یەکەمیان دانپێدانانی یاسا و دەستوورە ئەلمانی و دیموکراسیەکەی و کارپێکردنیەتی کە دەبێت لە چوارچێوەی ئەوەوە بانگەشە بکرێت. و خاڵی دووەم لە مەفسدە و خراپەکانی کە لێدەکەوێتەوە وەک ئەوە وایە بە وەزیرەکەیان دەسەڵاتدارەکە بگوترێ ئەوە بۆ پابەند نابیت بە گوناهەکان تو پێشێلی خراپەکان نتکردووە، چونکە ئەو یاسا و بڕیارانەی هەن جگە لە ئیسلام و دش بە شەرعی خوا هەموو نەفامیەتە و خراپیە و تۆش پێی دەڵێی لۆ پێیوە پابەندنی لۆی لێی کەمتر خەمی بۆ جێبەجێی ناکەی خاڵەکانی دش بە خوا و بە پێغەمبەر و عەلەیهی سەلا و سەلام بە شەریعەتی ئیسلام لە واقعی حاڵدا ئەوە ڕوودەداتن و مەبەز لێ ئەوەیە و لێپرسینەوەکە لەسەروەی دەبێت. کەواتە هیچ بەرژەوەندیەکی تێدانیە و نابیندرێت، خۆ ئەگەر یاساکە هیچ پێچەوانەیەکی شەرعی ئیسلامیشی تێدا نەبێت و موافق بێت لەگەڵی هەر وەکو یاسایەکی دەرچوو لە پەرلەمان و سیستەمی دیموکراسی و ئەلمانی کاری پێدەکرێت نەک وەکو شەرعی خوا، سەرەڕای ئەوەی کە دابەزین لە بیرو بڕوا و ئاین و داننان بە یاسای دەستکردی لێدەکەوێتەوە بۆ ئەندامەکە. و تەنها ڕووداوێکی واقعی چەند ساڵی بەر لە ئێستا بخەینە بەرگوێچکەتان ئەو ڕاستیەمان بۆ ڕۆن دەبێتەوە. لە ڕووداوێکی واقعیدا لە کاتی سلفەی عەقاردا لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە یەکێتی زانایانی کوردستان دوو مامۆستایان ڕەوانەی لای وەزیری دارایی ئەو کاتی کرد لە پشتی یەکێتی بوو. پێیان گوتبوو ئەگەر ئەو زیادە و فائزەی هەڵبگریت لەسەر سلفەی عەقارات کە تاکو زۆرینەی خەڵکی سوودی لێوەربگرن، ئەو زیادەیە لە شەریعەتی ئیسلام حەرامە و بە ڕیبا دادەندرێ. وەزیرەکەش لە وڵامیاندا زۆر بەڕاشکاوانە و بوێر بوو لە بیر و بڕوایە ئەلمانیەکەیدا گوتبووی ئێما ئەلمانین لەلای ئێمە زیادە حرام نییە و هیچی لەسەر نییە. ئەگەر هەر ناوێکی تریش لێبنین تەنها سیاسەتکردنە و فێڵکردنە لە خەڵکی. هەر کاتێک سیستەمەکە بووە ئیسلامی و کار بە شەریعەت کرا، ئەوە بۆتان هەیە ئەو داوایە بکەن ئەو کادمنیش لێرە نابم و چونکە ئەلمانیم و یەکێک لە مامۆستایە بەڕێزەکان بۆ خۆی بۆم نیجێراوە کە لەو ڕووداوی پەشدار بوو بوو ئەو ڕاشکاوانێتیەی ئەو وەزیرە ئەلمانیەی پێگەیاندین بەڵێ ڕاستی گوتووە. ئێ باشە لەوەی ڕاشکاوانەتر چییە؟ بۆچی بۆیان پینە بکەین و ڕاستیەکان لە جەماوەر بشارینەوە کە دوو جار گوناهبار دەبین؟ هەر لێ پرسینەوەی چی لێ بکرێت لە کۆتاییدا هەر پابند کردنیەتی بە یاسایەکی دەرچوو لە پەرلەمانێکی بێشەرعی و وە بەعلمانیەت. و جاری ژوەیە ئەو بنەمایی دەینەوە دەڵێن مالایەتی مولواجب و ئیلا بیهی فەهوە واجب، واتە ئەوەی پێویستیەک تەواو نەبێت بەو نەبێت ئەوە پێویست دەبێت. جا ئەوە دەبێ لە سەرەتا بزاندرێ زانایان بە ڕەهایی ئەوەیان نەگوتووە، بەڵکو لە کاتی هەڕوەشاننەوەکەی ڕۆنی دەکەینەوە ئەوەیان چۆنە و چۆن جێبەجێ دەبێ. هەندێکیان دەڵێن گەڕانەوەی حکمی شەرعی و چەسپاندنی واجبێکی شەرعیە، کەس دوودڵ نییە لەو قسەیە و ڕاستە. دەڵێن لەبار و زروفەکانی ئەو ڕۆدا تەنها ڕێگا بریتیە لە خۆ هەڵبژاردن و ئەندامیەتی پەرلەمان. ئەوە کەواتە گەڕاننەوەی حکمی شەرعی تەنها کە لەو ڕێگایی دەکرێت کە خۆ هەڵبژاردن و پەرلەمانە، کەواتە هەڵبژاردن و چوونە ناو پەرلەمان واجبێکی شەرعیە و پێویستیە. ئەو بەڵگەش بەڵگەهێنانەوە بەو شێوازەی دەتوانین هەڕی بۆشێنینەوە و بڵێین ڕاست نییە. یەکەم جار مالایەتی مولواجب و ئیلا بیهی فەهوە واجب، ئەوە زانایان فەرمویانە تەکون و هاذیهی فی المباحاتی لا فی المەحظوڕات. ئەوەیان لەو کار و ئیشانەی کە ڕێگا پێدراون حەڵاڵن جێبەجێ دەبی ئەو بنەمایە، نەوەک لە کارە حەرام و قەدەغەکراوەکان. جاگومانیشی تێدانیە بەرپاکردنی حکمی خوا بەڵێ و چەسپاندنیشی واجبێکی شەرعیە، بەڵام ناکرێت لە پێناو دابینکردنی ئەو چاچیە ئەو پێویستیە شەرعیە ڕێگای بێشەرعی بگرینە بەر. هەروەکو لە باسی مەسلحە باسمان کرد بە دوور و درێژی و تەی زانایەکانمان هەندێک هێنایەوە، بەڵکو دەبێ بە ڕێباز و ڕێگای پێغەمبەران عەلەیهی سەلاة و سەلام کۆتای هەر هەمووشیان محەممەد المستەفا عەلەیهی سەلاة و سەلام بڕۆین و بکرێ، ئەویش حکمی خوا بچەسپێنین و بەرپای بکەین. ئەوەی ئەو ڕۆ دەکرێت بە باجی کەمتر ئەبو جەهل و سەرانی کوفری قوڕەیشی بۆ پێغەمبەری خوایان عەلەیهی سەلاة و سەلام دەکرد و ڕێگایان پێدەدا، بەڵام پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام ڕێگای پێگەیاندنی موسڵمانان لە بواری بیر و بڕوا و پەیداکردنی پێگەیەکی دروستی پۆلاییی پتە و لە نێو جەماوەردا بە تێگەیاندن لە خوا بەیەکگرتن و دووربوونەوە لە شرک و کوفر و کوفرکردن بە تاغوت و پێگەیاندنیان لە بواری جەستەیی و بانگەوازی کردن و کۆچکردن لە پێناو خوای پەروەردیگار و بیر و بڕوایەکەی و بەرەنگاربوونەوە و جەنگ و جیهاد و کوشتارکردنی هەڵبژارد بۆ چەسپاندنی حکمی خوا و ڕەتکردنەوەی حکمی نەفامیەت و شرک و کوفر. جا بۆ جارێکیش نەبووە و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام ئاشاچی ئەو دابەزی بێت لە بیر و بڕوا و ئاینەوە و بوو بێتە ئەندامی دارونەدوە و پەرلەمانەکەی قوڕەیش لە پێناو چەسپاندنی حکمی خوا پەنا بەخوا. لە واقعدا سەلمێندراوە لە خاڵی رابردوو لە باسی مەسلحەت تەواو ڕوونمان کردەوە کە چەسپاندنی حکمی خوای پێناکرێت، بەڵکو دۆڕاندنی حکمی خوای لێبەدی دێت و بە هیچ شێوازێک ئەو بنەمایە ئەوەی ناگرێتەوە و نابێتە بەڵگە. لە پاشان خاوەنی ئەو ڕاوبۆچوونانە هەندێک جار بەڵگەی بەوەش دەینەوە کە دەڵێن بەڵگەهێنانەوە بە وتەی هەندێک لە مفتی و توێژەرەوانی سەردەم. دەڵێن ئەوەتە فەتوای مفتی و زانایانمان بەدەستەوەیە که ریگا دادن به هلبجاردن و دنگدان و چونه ناو پرلمان لوانه اوتنی شیخ احمد شاکری محدیثی مصری و عبدالعزیز بن بازی مفتی پیشوتری سعودی و محمد بن صالح العثیمینی زانای سعودی و محمد ناصر الدین الالبانی شارزال فرمودو و دکتور عبدالله عزامو فلان و فیسار هتا کوتای جهلو شانوی او بلگه نانویش بويده به سرتا دلين اگر لپرتوککانی اصول الفقه ده ورد بینوا به هیچ شیوازه یک زاناش نیه بله قصو تی زانان و مفتیکان بلگه بلکو او کادلیان ورد جیرید که متمانه زانستیان هبید که لو بوارده زانانو و بلگشیان بدستو بید بلگکانی شرعی قرآن و سنه و اجماع و قياس لكاتي نبونيان بنا مكاني تري وكو مصالح المرسلة كبلاي هنده شانوا بلغيا اگر وتو فتوى اوانا هنرا ونتو خاواني او رايا دلين دليان پيخوش دبيو كاري پيدا كنو دلين او ترقامان هيو او زانانا فتوان بو من دايا لين ورد ببيتوا او دردكويت كتوا شارزاي هلبجاردن و دندان و سیستمی علمانیت و دیموکراسی نبوینه و باو مرجانی داشیان نوا نده تجیو و نتاکو استاش لحیزولات و شوینه چی دنیا هاتو تجی با کرتی سرنجی و تی او نو براوانا بابدینو هنده چیان بینینو و او جار ران کردنو لسر بدین سرتا شیخ احمد شاکری مصری گتویتی وإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما ينبغي من نصرة الشريعة السبيل الدستوري السلمي أن نبث في الأمة دعوتنا ونجاهد فيها ونجاهر بها ثم نصاولكم عليها في الانتخابات ونحتكم إلى الأمة ولئن فشلنا مرة فسنفوز مرارا بل سنجعل من إخفاقنا العزم وبأنه سيكون مبصرا لنا مواقع خطونا ومواضع خطئنا وبأن عملنا سيكون خالصا لله وفي سبيل الله فإذا وثقت الأمة بنا ورضيت عن دعوتنا واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة لربها وأرسلت منا نوابها إلى البرلمان فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرضى وأن ترضوا بما يقضي به الدستور فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل كل الأحزاب إذا فاز أحدها في الانتخاب ثم نفي لقومنا إن شاء الله بما وعدنا من جعل القوانين كلها مستمدة من القرآن والسنة ومن بشائر الفوز وإمارات النجاح بإذن الله أن رأينا كثيرا من ذوي الرأي يقولون بقولنا ويتمنون أن تستجاب دعوتنا ويرجون أن تعود الأمة إلى دينها وشريعتها وأن بعض الجمعيات القوية جعلت هذا المقصد من أهم مقاصدها لبرتوك كي دكتور عمر سليمان الأشقر لبرصت السيوشش حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية دار النفائس طبعي دوام صالي هزار وشوارصت بستنوي كوتي ودو هزار ونوي زايني هاتوا قسكي أويدا قيني واتا أقر او بیت او ریگای پیویز لسر خسنی شریعت دبیت ریگای چی دستوری اشتیانه که لناو امت خلچی بانگواز یکمان بلاو بکین و کوششی لپیناو دا بکین اشکرائی بکین لپاشان لسر یو دتان گینین ناو هلبجاردنو بریار دبین ولای امت خلچی اگر جارک نشوستیش من هیناو سر نکوتین چند جارک سر دکوین بلکو لنشست یکمانو لیکم جارمانو دکین پیششی با سرکوتین من باوی همت من و رمان پیهانده دینو عزیمت من پی هشیار دکینو دکین روناچی بینینی شوین هنگاو کان منو جگای حلکان من باوی کارکان من تواو یگلاب کینو تنها با خوابیتو لرگای خوادابید اگر امت او تو خلچی متمانه هم پی من کرد و راضی بون لبانگواز یکان من او هل بجارده که حکم بشریعت که بکریتو وکو جوی رایلیو جیبجی کردنی فرمانی پروردگار که لئیمه و نوێنەرانی خۆی ڕەوانەی پەرلەمان کرد دەبێت ڕێگای ئێمە و ئێوە و ڕازی بوونیان بێت بەوەی کار بکرێت بە دەستور جەڵەوی فەرمان ڕەوایەتیمان بدەنە دەست هەروەکو هەموو پارتەکان وادەکەن ئەگەر یەشێکیان لە هەڵبژاردنەکان دەربچێت لە پاشان وەفادار و بە ئەمەک بین بۆ گەلەکەمان ئینشاءەڵڵا بەوەی بەڵێنمان پێیاندابوو کە یاساکان هەمووی لە قورئان و فەرموودە بێت لە مژدەکانی سەرکەوتن و نیشانەکانی بردنەوە و بە مۆڵەتی خوا بینیمان زۆربەی خاوەنڕایەکان بەوتەی ئێمەوە قسە دەکەن و وەک ئێمە دەڵێن خۆزگەی جیرابوونی بانگەوازیەکەمان دەخوازن و ئومێدی ئەوە دەکەن کە ئومەد بگەڕێتەوە بۆ ڕێباز و ئاینەکەی و شەریعەتەکەی هەندێک لە کۆمەڵە بەهێزەکان ئەوە مەبەستیان کردۆتە گرنگترین مەبەستەکانیان جا ئەگەر ئەو قسەی شێخ ئەحمەد شاکری کە خوێندبانەوە و بۆمان هێنانەوە سەرنجی بدەین ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت یەکەم ئەو کات شوێنەی کە فەتوای بۆ داوا زۆر جیاوازە لەگەڵ هی ئێستا دووەم کۆمەڵی قەید و مەرجی داناون کە تاکو ئێستا لە هیچ کەس و لایەنێکی نەهاتۆتە جێ و ئاسانیش نییە هاتنە دی ئەگەر نەڵێین مەحاڵە و هەر نابێت سێم مەبەستی سەرەتا و کۆتایی دەردەکەوێت کە چەسپاندنی حکمی خوای بووە و گەڕانەوەی شکۆی موسڵمانان بووە هەرچەندە نەی پێکاوە چونکە ئەو کارە تاقیکراوەتەوە نەلایەنەکان توانیویانە ئەو مەرجانە بێننە جێ و نەڕێگاشیان پێدراوە بەڵکو شکۆ ڕێزیان شێندراوە و ناموسیان براوە و خوێنیان ڕژاوە و دەسەڵاتیان لێوەرگیراوەتەوە و لەگەڵ ئەوەی چارێکی ئەوەی ئەحمەد شاکر گوتویەتی نەیان کردووە و داوایان نەبووە جا ئەوەی ئەحمەد شاکر گوتی لە ساڵی پەنجاهەکان بووە بە دڵنیاییەوە ئێستا ئەوەی لە میسر ڕوودەدا و ڕوویدا لە دوای هەڵبژاردنی و مورسی و ئەو پرۆسەی هەڵبژاردن کە چوونە ناوی و هاتنەوەی سیسی و کوشتنی ئەو هەموو خەڵکە و ناموزبردنیان و ئەزیەتدرانیان و کوفری جیهانی کەوانەی هێشت لەگەر دابەزینی مورسی و ئیخوان المسلمین و لایەنەکانی دی لە عەقیدە و بیر و بڕوا و زۆربەی پابەندیەکانی ئیسلام ئەو جار نەشیان هێشت لەسەر حکم بن ئابڕوویان بردن ناموسیان بردن زەلیلیان کردن و نەیان هێشت بمینێنەوە هەڵیان وەشاننەوە خینیان ڕێشتن بە دڵنیاییەوە ئەحمەد شاکر ئێستا پەشێمان دەبەوە لەو قسەی و بۆی دەردەکەوت سەد لە سەد ئەوە فتوایەکی هەڵەیە جا بە کورتی ئەوە مەرجەکانیەتی دەتوانین بڵێین مەرجی ئەوەی داناوە ڕاشکاوانە بانگەوازی بۆ گەڕاندنەوەی حکمی خوا و پەیڕەوی لێکردنی بکرێت مەرجی ئەوەی دانایە بە ئیخلاسەوە تەنها لە بەرخاتری خوا ئەو کارە بکەن مەرجی سێم پێگەیەکی بەهێزی جەماوەری ئیسلامی دروست بکەن کە تامەزرۆی چەسپاندنی حکمی خوا بن ئینجا بچنە ناو هەڵبژاردن مەرجی چوارەم دەستاودەستی حکم لە بەرامبەرەکان مسۆگەر بکەن و مەرجی پێنجەم وفادار بن و بە ئەمەک بن لەگەڵ بەڵێنەکانیان بە تایبەتی گەڕانەوەی حکمی خوا و چەسپاندنی ئەگەر خۆمان لە جێلی نەدەین و بە چاوی سەر لە میسر و وڵاتەکانی تر و هی خۆشمان لە پێشتر و ئێستاش ئەو مەرج و قەیدانە تەمەشا بکەین هیچیان نەهاتووتە جێ و کاریان پێنەکراوە بە دڵنیاییەوە نەخێر کەوابێ فەتواکەی شێخ ئەحمەد شاکر بۆ ئەوانە نابێت و ئەوە لەلایەک و لەلایەکی تریشەوە مەرج و قەیدەکانی باش و جوانن بەڵام ڕێگاکە و سیستەمی ئەلمانی و واقعیەکە لەگەڵی ناگونجێت و چونکە بەدەرە لە ڕێباز و ڕێگای پێغەمبەری پێشەوە عەلەیهی سەلات و سەلام و لەگەڵی تێکناکاتەوە لە پاشان عەبدولعەزیز بن عەبدوڵڵا بن بازی موفتی پێشووتری سعودیا لە وڵامی پرسیارێک کە لێی دەپرسن دەربارەی بەشداریکردن لە هەڵبژاردن و دەنگدان دەڵێ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لذا فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله كما أنه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله والله الموفق سرچاو كيديسان لو برتوكي دكتور عمر سليمان الأشقر حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية لا برسطسي وشش ورمان قرتوا واتا پیغمبری خوا علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی براستی و تنها کارو کرده و کان بنیاز و نیتن براستی هر کسی بوی هیا اوی نیتیتی لبر اوی هیچی تیدانیه چون ناو انجومنی گل مجلس و شعب اگر مبز لی پال پشتی کردنی حق و روایتی بید و ریکوتن نبید لسر پوچالی لبر اوی او کارا سرخصنی حقی تیدایا و اگر کوتنی بانک خوازانی بولای خوا تیدایا هر وها هیچی تیدانیه در کردنی پسولی که یارمتی پیوده بید بو حل بجاردنی و بانک خوازانی چاکو پال پشتی کردنی حق و خواهنکانی خواسر کوتن بخشه کواتا لو پسیاری دا استدین سری که پسیاری چی تیشی لیده کره و لام داداته و سن خالق من دزدکوه اگر سرنجی بدین که لو کسولانانی که پاشگیری اسلامیان بخویانه و لکندوه نه تجه اگر باو فتوهش بیکن هرچند فتوه کن خو لکسو خلق کانیش ور ناجیرن لوان مقبل الوادعی یمنی کاته کلیده پرسن دلین بن باز او فتوهی داوه و عثیمین وای گتوا البانی وای گتوا در فتوه کی بن بازی او شخص و انسانی که باطله پوصله با آیتکانی قرآن و با حدیثکانی پیغمبری و علیه الصلاة والسلام اویش انسان و هلی کردوه و دلی عثیمین شروعه و لپاشانکه دلی البانی شروعه بس دلی البانی بخوم پیوندیم پیوه کردوه و لپاشانکه پشمان بویتوه و دریج دکوه بلگی دینینه و لرون کردنوه قسکه البانی که راستا پشمان بویتوه لکو تاییکی لقسکه پیشتری که کردیتی بسیاری چیتری لیده کره بنباز در باره اوی که بانخوازان و زانایان بچنه ناو انجومنکانی نوی نرایتی و پرلمان و بشداری بکن لحل بجاردن لولام داداله هذا الدخول خطير يعني برلمانات ومجالس نيابية ونحوها الدخول فيها خطير لكن من دخل فيها عن علم وعن بصيرة يريد الحق ويريد أن يوجه الناس إلى الخير ويريد أن يعرقل الباطل ليس الأصل هو الطمع في الدنيا ولا الطمع في المعاش وإنما قد دخل لينصر دين الله وليجاهد في الحق وفي ترك الباطل بهذه النية الطيبة أنا أرى أنه لا حرج في ذلك وأنه ينبغي حتى لا تخلو هذه المجالس من الخير وأهله إذا كان دخل بهذه النية وهو عنده بصيرة حتى يجادل عن الحق وحتى يدعو إلى ترك الباطل ولعل الله ينفع به حتى تحكم الشريعة بهذه النية يعني تحكم الشريعة بهذه النية بهذا القصد مع العلم والبصيرة فالله جل وعلا يأجره على ذلك أما إذا دخل يقصد الدنيا أو بقصد الطمع في الوظيفة لا يجوز هذا لكن دخوله يريد وجه الله والدار الآخرة يريد نصر الحق يريد بيان الحق بأدلته لعل هذه المجالس ترجع إليه وتنيب إليه واتا أو تشوننا وترسناك واتا تشوننا وبرلمان وأنجمان كان ونرايتي ونموني أوان او وادله بن باز دره ترسناکا و زور ترسناکا چونه ناویان ترسناکا بلام اوی بزانستیو ببرچاو رونی بچه تناوی و حقی بوید تو بیوید خلچی آرسته بکات برو چاکا بیوید خراپو پوچالی کس پی با دروز بکاتنو سر نگرید بنرتکی بریتی نبید لتماع کردنی دنیا و تماع نکاد لبجه و جیان بلکو چونه ناوکی تنها لپیناو سرخستنی آینی خوای بیتو کوشش بکات لپیناو حقو واسهنان لپوچالی و خراپایی نیت و نیاز چاککی منوا دبینم او هیچی تیدا نبید او دبی وابید تاکو او انجومنانا بطال نبن و بدر نبن لچاکو چاککاران اگر بو نیازو چو بیتناوو او برچاوی رون بید تاکو گفتگو بکات و برگری بکات لحق تاکو بانگوازی بکات بو واسهنان لپوچالی و باطل بلکو خواه پی و سودی او بگیند تاکو شریعتی حکم پی بکنو و نیاز لگل دانستی و برچاو رونی خواه بر زومزن پاداش دیدکات لسر او بلام اگر چو بیتناوی بنیازی دنیاو یا نیازی تماعی لفرمان برایتیو او دروز نابیت و نیه بلام چون ناووی لبر خاطر خواه و روشی دوائی بیت سرخستنی حقی بوید و رون کردنوی حق و راستی کان با بلگکانی و بوید با امیدی اوی او انجومنانا بو حق بگرین نوو و ملکج بن بو حق اگر سرنجی هر دو تکانی عبدالعزیز بن باز بدین او من بو دردکوید یکم تواو برچاورون نبوه لیاسا کانی انجومنی پرلمان و هلبجاردنو او باجانی دبی بربجیر و مرشیح بیداد بداننانی بسیستم علمانیت و دیموکراسی و شرک و کفرکان بدلنیایی و اگر راستی واقعیت کانی بورون کراباوا او قد غیده کرد بون مونک لیده پرسن درباره سویند خواردنی یاسایی پرلمان ببی دودلی حرام و قد غیده کاتو لفتوای جماره 7802 لجنة فتواي السعودي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كخوي عبد العزيز بن باس سروك بوو وعبد الله كري قعود أندام بوو وعبد الله كري يدان عضو بوو أندام بوو وعبد الرزاق عفيفي جيغري بن بازي بوو لو لجنة دلت لا يجوز ذلك من غير يمين فكيف مع اليمين ولا شك أنه مع اليمين يكون أشد إثما دلت ببس وانت خواردنش جائز دروزنية كبلي أو ياسايا شركي وكفري وبيدينيانا دا پاريزم اللقر سوانت خواردنا كي تاوانو قناها كي زياترو تنتر دبير وخالي دوام اگر سرنجي او يبدين او من بودر دكويت وتكاني بن بازي برهايو بد دروستي داني نناوا بل كل سرتا بترسناق ناوي دباتو انجا چن مرجو قيدك دياري دكات اگر بينجي انجا دروستا يكم قيدو مرجي او دلينيت پاكي و اخلاصي بوني كسكو لانكي هبت دوام بجيري كردني روايتي و شكاندن و رسوا كردني خرابو باطلي بكات سيام دلي كسكا دبي خاون زانستو بيو برچاورون بيت لسر بصيره بي چوارم دلي خلچي لحق و راستي كان بگينيتو ببلغ كانو و رونيان بكاتو جاب دلنيا يوا تاكو استان نبي استراوه و نبي اندراوه او مرزانه هاد بي تديو و آسان ناشه تديو و دتوانين بلين محاله هات ندي جاله بروي كاتمان بدستو نما ليركانه دا لألقي چوارم دين كوتاي لدواي قسي بن بازي كهينا مانو و سرنجكان مان قد او جار لألقي دا هاتو ببشتواني خواي رب العالمين و تو قسكي محمد بن صالح العثيميني دينين وو أوزار شيدا كين وو وسرنجكان لسري دلين ليرا دا دلين اوي راستو دروستي بوا لخواي پروردگار وو بوا بدلنيا يوا نازو نعمتي او بوا بخششي او بوا لغل ايمي كردوا اوي هلو كمو كرتي بوا لأيما بوا داوا لخواي دكين بمان بخشيو ليمان ببوريو ايواج دعاي خير مان بوبكن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.